Book 2 44 Pramogos vakare. Ar čia yra diskoteka? Ar čia yra naktinis klubas? Ar čia yra smukliai? Kas šiandien vakare yra teatre? Kas šiandien vakare yra kine? Kas šiandien vakare rodys per televizorių? Ar dar yra bilietų į teatrą? Ar dar yra bilietų į kiną? Ar dar yra bilietų į futbolo varžybas? Aš norėčiau sėdėti pačiame gale. Aš norėčiau sėdėti kur nors viduryje. Aš norėčiau sėdėti pačiame priekyje. Ar galite man ką nors pasiūlyti? Kada prasideda spektaklis seansas? Ar galite man nupirkti bilietą? Ar čia netoliese yra golfo aikštė? Ar čia netoliese yra teniso aikštė? Ar čia netoliese yra uždaras baseinas?